ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، biz her cuma günü kardeşlerimizle oturarak ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz. Ve biliyorsunuz genelde alimler fıkhı anlatırken ilk olarak başta taharetten başlıyorlar. Taharetten sonra, ondan sonra işte hayız, şu bu falan filan derken, biz taharet babından başlayarak şu anda namaz bölümüne yetiştik. Namaz bölümü birkaç kısmını anlattık biz tabi. Ve bu namaz bölümü gerçekten çok geniştir. Biz inşallah gücümüz nispetinde, elimizden geldiği kadar bu namazın namazın her yönüne değineceğiz. Namazın geçmiş insanlara farz olduğu gibi işte bu ümmete de farz olduğu, ondan sonra işte namazın terki küfür müdür, değil midir? Namazı cemaatle camilerde kılmak vacip midir, sünnet midir, farz-ı kifaye midir? Şartları, rükünleri, vacipleri falan, sünnetleri, bütün bunlara değineceğiz inşallah. Diyor ki El-Mebhedül Hadi Aşar Hükmü Salah, ey salatın, namazın hükmü. Ve burada tabi alimler biliyorsunuz geçmiş ümmetler üzerinde farz kılındığı gibi bu ümmet üzerinde de farz kılındı. Ve Allah Celle Celaluhu 5 vakit namazı bu ümmet üzerinde yeryüzünde Cebrail aleyhissalatü vesselam inip de aleyhissalatü vesselama farz kılmış değildir. Allah Celle Celaluhu bu ibadetin önemlini ortaya koymak için aleyhissalatü vesselam'ı Mi'raca çağırdıktan sonra bunu 7. kattan sonra Allah Celle Celaluhu bu ümmet üzerinde farz kıldı. Ve tabii ki bu namazı ilk kıldığı zaman, isfar kıldığı zaman 50 vakit idi. Tabii zamanla Musa Aleyhisselatü Vesselam'la şey yaparak, görüşerek en son 5'e indirdi. Ve bu namazı şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetlerine göre ihlas olmakla beraber, tamam mı, doğru kılınan namaz Allah katında onun amel defterinde 50 vakit namaz sevabı veriyor. Amelde ise 5 vakit namaz. Amelde 5, tamam mı, mizanda 50 vakit namazı alıyor. Ve burada diyor ki, yani namaz bil ittifak Kur'an'da, sünnette ve İslam ümmetinin icmaıyla 5 vakit namaz bu ümmet üzerinde vaciptir. Veyahut da vacip kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'den Allah Celle Celaluhu Beyine Suresinin 5. ayetinde diyor ki وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ. Bu ayetten bizi ilgilendiren şey nedir? وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ. Ey Allah Celle Celaluhu bu insanlara, ey müminlere bu namaz kılmayı kesin kez emretmiştir. وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ burada ey namazı dosdoğru kılmak. Ve namazı dosdoğru kılmak, alimlerimiz demişler ki ey şartlarına göre, rükünlerine göre, vaciplerine göre, bazı alimler sünneti zikretmemiş, bazı alimler demişler ki sünnetlerine göre. Çünkü niçin bazı alimler sünneti zikretmemişler? Çünkü sünneti terk etmek namazı fesada uğratmaz veyahut da bozmaz. Ama şartı, rüknü, vacibi, bunları şartı bilerek veyahut da bilmeyerek terk etmek o namaz fasittir. Bilerek veyahut da bilmeyerek. Rükün güne o şekilde. Vacip ise bilerek terk etmek namazı fesada uğrar. Bilmeyerek fesada uğramaz. Eğer namaz esnasında ise o vacibi sehven terk ettiyse namaz bittikten sonra sehvü secde yapar. Dolayısıyla burada kelime-i şehadetten sonra ileride geleceği gibi Allah Celle Celaluhu kelime-i şehadetten sonra ilk kıldığı farz namaz farzıdır. Buniyel İslamu ala hamsin. Birincisi İslam diyor, beş temel veyahut da beş esas üzerine bina edilmiştir. Ve biliyorsunuz beşeri bakış açısından her esas olan şey üzerine ne bina ediliyor? Ondan sonraki şeyler bina ediliyor. Örneğin bir binanın temeli atıldıktan sonra bu bir temel olup ondan sonra demek ki bu temelin üzerine birçok şey ne yapılacak? Bina edilecek. Artık bir kat mı, iki kat mı, üç kat mı neyse. Dolayısıyla kelime-i şehadetten sonra namaz da İslam ümmetinin üzerinde kılınmış ikinci bir rükündür. Namaz rükündür. Ve namazı terk etmek Allah katında en büyük günahtır, en büyük cürümdür. Bazı alimler demişler ki terki küfürdür. Ey dinden çıkar. Dolayısıyla dinden çıkar diyen alimler ve özellikle Ahmed bin Hanbel rahimahullah ve onun çizgisinde olan alimler bu görüşteler. Yani dinden çıkıyorsa bu kişi öldüğü zaman yıkanmaz, namazı kılınmaz, Müslümanların mezarına gömülmez, affedersiniz onların görüşüne göre leş gibi sahraya atılır. Ve bu alimlere göre namazın terki nedir? İtikadidir. Ey namazın terki itikaden dinden çıkar Müslüman değildir. Tek kelimeyle. Ve Ahmed bin Hanbel'in görüşüne göre bu kişi davete çağrıldıktan sonra isticabe etmezse yani namaz kılmazsa ona göre küfren öldürülür. Küfren öldürülür. Ey dinden döndüğünden dolayı öldürüyorlar. İmam-ı Şafii ve İmam Malik'in görüşüne göre rahimahullah namazın terki itikaden küfür değildir, amelen küfürdür. Ey dinden çıkmaz ancak amelen küfür olarak görüyor. Ve onun için alimler diyorlar ki küfür iki kısımdır veyahut da iki çeşittir. İtikadi küfür, ameli küfür. Tıpkı şirkin iki kısım olduğu gibi büyük şirk ve küçük şirk. Nifak yine o şekilde itikadi nifak ve ameli nifak. İtikadi nifak ey kalben inanmayıp zahiren Müslümanların aralarında yaşadığı için ve bu Müslümanların olduğu yerlerden faydalanması için zahiren Müslüman gözüküyor. Zayıf olduğundan dolayı. Ama güçlü olduğu zaman hiçbir zaman Müslümanlardan korkmaksızın küfrünü alenen izhar ediyor. Tıpkı bizim Türkiye'mizde geçmişte Nusayrilerin zayıf oldukları dönemde biz Nusayriyiz veyahut da onların dilleriyle biz Aleviyiz demiyorlardı. Ama şu anda açık açık ben Aleviyim diye bağıra bağıra veyahut da basa basa ne yapıyor söylüyor. Niçin? Çünkü şu anda işte bu son zamanın işte siyasetine göre efendim din hürriyeti olmadığı halde tamam mı? İnsanlık hürriyetini iddia ederek ey kişi istediği dini edinebilir, istediği şekilde haykırabilir. Politikasına veyahut da felsefesine dayanarak ne yapıyor? Herkese hürriyet vermiş ve herkes istediği şekilde dini ne yapıyor? Haykırabiliyor. Dolayısıyla burada İmam-ı Şafii Rahimahullah diyor ki namazın terki bizim yanımızda büyük küfür ve büyük şirk koşmadığı müddetçe dinden çıkmaz. Ancak amelen bu namazı terk ettiğinden dolayı bu ameli küfürdür, itikadi küfür değildir. Dolayısıyla biz bu adamı tövbeye çağırdıktan sonra tövbe etmezse biz bu kişiyi küfren öldürmüyoruz, fıskan öldürüyoruz. Ey hadden. Yani İmam Şafii'nin mezhebine göre bu namazı terk edip namaza çağrıldığı zaman ey kadı ona bak namaz kıl yoksa öldürüleceksin. Diyor ki ben namaz kılmıyorum. Peki inkar mı ediyorsun? Hayır diyor ben inkar etmiyorum. Namazın hak olduğuna dair inanıyorum. Farzdır, beş vakittir, şöyledir böyle. Peki niçin kılmıyorsun? Kılmıyorum. Bu adam İmam-ı Şafii'nin yanında zahiren itiraf ettiği için insanların da kalbe hakim olmadığı için kalbe ancak Allah Celle Celaluhu hakim olduğu için zahiren ne yapıyorlar? Hüküm vererek bu kişi itikaden kafir olduğundan dolayı değil, hadden biz bunu ne yapıyoruz? Öldürüyoruz. İmam Ebu Hanife rahimahullah ve bazı Şafiilerin alimlerinden bazıları Ebu Hanife'yi bu konuda bu meseleyi paylaştırıyor. Ey, namaz kılmayan kişi Ebu Hanife'nin mezhebine göre rahimahullah itikaden küfür olmadığı gibi amelen de küfür değildir. Tamam mı? Ve diyor ki bu kişi nedir? Büyük kişi diyor ki büyük günahkardır. Ve bu büyük tarikussala olan büyük günahkar olan kişi küfren öldürülmediği gibi hadden de öldürülmez. Ne yapılır bu? Bu kişi hapsedilir. Hapsedilir. Namaz kılmadığı müddetçe hapiste kalır. Ve hapisteyken her namaz vakti geldiği zaman kadı onu namaza davet ediyor. Ey tövbeye. Ve diyor ki ben kılmıyorum. Kadı ne yapıyor burada? Cellada kaç kırbaç vurulması gerektiyse o kadı tarafından o cellat o kişiye o kadar kırbaç veriyor, vuruyor. Ve dikkat ediyorsanız biz Türkler olarak Suudi Arabistan'da yaşadığımız için genelde burada sağda solda gezen mutavvu dedikleri veyahut da heyet dedikleri hadi namaza gidiniz falan gibisi veyahut da insan Müslümanlar namaz kılarken bunlar namaz kılmadıklarını gördükleri zaman alıyorlar heyete götürüyorlar. Ve onları hapse atıyorlar. Onlarla tahkik yapıyorlar. Niçin namaz kılmıyorsunuz gibisi. Ve biz Türkler veyahut da Türkler içerisinde bazı Müslüman Türklerimiz Suudi Arabistan'da hep bunları eleştiriyor. Bunlar işte efendim namaz kılmayanı hapsediyorlar. Ondan sonra tahkik yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle ediyorlar, şöyle ediyorlar. Halbuki onların mezhebi biliyorsunuz biz Türkler olarak genelde hangi mezhebi benimsiyoruz? Ebu Hanife'nin mezhebini. Genel ama bir kısmı mesela Güneydoğu'da Şafii olan insanlar da var. Hanbeli ise çok az. Belki milyonlar içerisinde belki bir kişi veya da iki kişi çıkar. Hanbeli mezhebinin varlığı Türkiye'de çok azdır. Ama Şafiiler ve Hanefiler Hanefiler daha çoğunluktadır. Ve Ebu Hanife'nin mezhebine dikkat ediyorsanız namaz kılmayan bir kişinin yeryüzünde dolaşıp da çalışıp yemek yemesi kesinlikle bunlardan ne yapıyor? Mahrum kılıyor. Namaz kılmayan bir kişi diyor işte bu cezayla karşı karşıya gelir. Ve burada İmam İbn Teymiye rahimahullah diyor ki bir kişi namazı terk ederse ve kadı tarafından veyahut da ölül emir tarafından yakalandıktan sonra ona deseler ki bak namaz kıl veyahut da bu kılıçla boynun kesilecek. Diyor ki benim boynumu kesin ama ben yine namaz kılmıyorum. Neden kılmıyorsun? Ben kılmıyorum. Peki inkar mı ediyorsun? İnkar etmiyorum ama ben kılmıyorum. İbn-i Teymiye burada Ahmed bin Hanbel'e burada uygun bir görüşte kalıyor. Diyor ki İbn-i Teymiye rahimahullah bu adam nasıl olur da nifakan bile olsa ölmemesi için hiç olmazsa onların yanında bir farz namazı kılıp böylece hem baş kesmekten hem de bu hapisten çıkmaktan kurtulacak. O zaman bu adam diyor kılıcın boynu üzerine parladığını gördüğü halde ve öldürüleceğine dair tehdit etmelerine rağmen buna rağmen diyor ki öldürün ölürüm ben yine namaz kılmıyorum derse o kişi diyor benim yanımda itikaden kafirdir. Ama dışarıda bu imtihanla karşı karşıya gelmeyip de dışarıda ben namazı kılmıyorum diyen kişilere İbn-i Teymiye tekfir etmiyor. Ama Ahmed bin Hanbel tekfir ediyor. İbn Teymiye rahimehullah diyor ki bu kişi ile tahkik edilmeden hüccet oluşturulmadan meseleyi bu namazın detaylı bir şekilde delillerle ona açıklanmadan biz ona kafir hükmünü vermeyiz. Çünkü bu adam 1 2 3 4 5 tane mesela nedeni olabilir. Dolayısıyla biz bunu alalım, tahkik edelim ondan sonra. Ve burada Hanbeliler kendi aralarında ihtilafa düşmüşler. Ahmed bin Hanbel'in cumhuruna göre, ey Ahmed bin Hanbel'in mezhebin cumhuruna göre namazın terki küfür değildir. Yani diyelim ki Ahmed bin Hanbel'in alimleri 100 kişi ise 75 kişi demişler ki kafir değildir. 25 kişi demiş ki kafirdir. Yine bu alimlerin içerisinde bazı alimler demişler ki bir vakit namazı terk etmek küfürdür, dinden çıkar. Bazı alimler demişler ki bir namazı, iki namazı veyahut da arada bir namaz kılmıyorsa bu kişi kafir olmaz demişler. Ve İbn Baz rahimahullah bu gibi alimlerden birisi ve bunun çizgisinde olan bazı ilim talebeleri. Örneğin diyor, saati 8'e ayarlıyorsa veyahut da 7'ye ayarlıyorsa sabahleyin ya gece yattığı zaman saati 7'ye ayarlıyorsa demek ki bu adamın aklında, fikrinde fecir namazına kalkmak yoktur. Çünkü fecir namazı artık mevsime göre değişiyor. Bazen ya 3.30'da oluyor veyahut da 4.30 veyahut da 5'te oluyor. Ha, bu adam 7'ye ayarladıysa o zaman fecir namazını hiç hesaba almıyor. O zaman bu kişi amden, kasten bilerek namazı terk ediyor. O zaman bu namazı bilerek amden terk ettiğinden dolayı ne kadar dese ki ben inkar etmiyorum derse bu kişi diyor benim yanımda kafirdir, dinden çıkar. Tamam mı? Üzerinde hüccet oluşturulursa öldürülür. İbn Baz'ın görüşü. Bunun öğrenci, bizzat İbn Baz'ın öğrencisi İbn Üthemin rahimahullah ve biliyorsunuz ki Suudi Arabistan'da en büyük alimlerden, yani şimdiki bu zamanımızda İbn Baz, ondan sonra İbn Üthemin, ondan sonra İbn Cibril geliyor. Ve İbn Üthemin İbn Baz'ın öğrencilerinden birisidir. İbn Üthemin İbn Baz'ın öğrencilerinden birisidir. İbn Üthemin diyor ki hayır, biz bir kişi bazen namaz kılıp bazen namazı terk ederse biz onu itikaden tekfir etmiyoruz. Dolayısıyla bunun küfrü itikadi küfür değil, ameli küfürdür. İbn Baz diyor ki hayır diyor. Bir tek namazı bile, örneğin bir kişi diyor televizyonun önünde oturuyor. İkindi namazı vakti geldi ve o an için bir maç oynuyor. Adam bilerek namazdan vazgeçiyor ama maçtan vazgeçmiyor. Ve bu namazı geçiriyor. Bu namazı maçtan dolayı bilerek kaçırdığından dolayı veyahut da kılmadığından dolayı o kişi benim yanımda kafirdir diyor. Ve dikkat ediyorsanız burada Hanbelilerin cumhuru çoğunluğu itikaden küfür değildir. Amelen küfürdür. Onun öğrencisi diyor ki bazen kılan bazen kılmayan tekfir etmiyoruz. İbn Baz rahimahullah diyor ki bir tek vakti terk ederse kafir oluyor. Ve Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah biliyorsunuz şu anda Türkiye'de ve daha başka ülkelerde selefiyim diyen veyahut da selefilere vahabidirler diye ne yapıyorlar? Adlandırıyorlar. Ey her selefi olan kişiye vahabi diyorlar. Hatta bazı kitaplarda okudum. İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim diyorlar ki nedir? Diyorlar ki vahabidirler. Halbuki İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim el-Cevziye Ahmed Muhammed bin Abdülvehhab'ten belki 300-400 sene önce yaşamışlar. Ama selefi ise bu kişi vahabidir. Ve bu vahabidir veyahut da Muhammed bin Abdülvehhabi bu kelimelerle nebzederken Muhammed bin Abdülvehhab namazın terkini küfür görmüyor. Acayip bir şey değil mi? Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah diyor ki ben cumhurun yanındayım. Eğer cumhur namazın terkinden dolayı tekfir etmiyorsa ben de aynen onlar gibi tekfir etmiyorum. Büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe ben de cumhurla beraberim. Buna rağmen Muhammed bin Abdülvehhab'ı maalesef onu tekfircidir diye adlandırıyorlar ve her selefiyim diyen bir kişi bu kelimeyi ona lanse ediyorlar. Yapıştırıyorlar. O zaman demek ki namaz çok önemli bir rükündür. Ve İmam Elbani rahimahullah diyor ki kelime-i şehadetten sonra ikinci rükün namaz olduğu için ve Allah Celle Celaluhu bu ayetlerde ve Aleyhisselatü Vesselam da bu hadislerde ve İslam ümmetinin alimleri de bu ayet ve hadislerin nezaretinde ittifakı oluşturmuşlarsa, o zaman bu namazı terk eden insan Allah katında en mücrim kişi sayılıyor. Yani Allah katında en şerli insandır. Her ne kadar dinden çıkmıyorsa da Allah katında en hayırsız kişidir diyor. En hayırsız kişidir. Ve biliyorsunuz Elbani Rahimahullah ile buradaki alimler arasında bu namazdan dolayı birçok tartışmalar oluşturuldu. Ve bazı nedenlerden dolayı İmam Elbani en sonunda buradan Ürdün'e nefyedildi. Çünkü Suriye'ye de gidemiyordu. Ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki namazın terki itikadi değil, amelen küfürdür. Amelen küfürdür. Ve alimler genelde tarikus salah olan kişiye ne diyorlar? Fasık diyorlar. Fasık demek ey haktan ayrılan kişi demektir. Tamam mı? Doğru yoldan ayrılıp batıl yola gitmesi demektir. Öbür tarafta Nisa suresinin 103. ayetinde Allah Celle diyor ki inne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûten. Şüphesiz ki, muhakkak ki namaz, tamam mı? Müminler üzerinde belli vakitlerde farz kılınmıştır. Belli vakitlerde farz kılınmıştır. Örneğin bir kişi fecir namazını güneş çıktıktan sonra kılarsa vaktinden kılmadığından dolayı, eğer bilerek terk ettiyse, kalkıp da namaz kılarsa bile onun namazı geçerli değildir. Çünkü bilerek terk etti. Ama adeti devamlı namaza kalkmaktır. Ama bir gün geldi yorgunluktan şuradan buradan derken uykuya kaldı. Uyandığı an, o uyandığı an vakit, o zaman o namazın vaktidir. Uyandığı an hemen ilk yapacağı şey abdestini alıp namaz kılmasıdır. Abdestini alıp namaz kıldığı zaman, o zaman bu namazı vaktinde kıldığı gibi sevabını alır. Ama bilerek ve birçok Müslüman maalesef-i şedid bilerek namazı saati iş vaktine ayarlayarak kahvaltısını yapar. Ondan sonra kalkar. Fecir namazını kaza eder. Bunu bilerek yapıyor. Alimler bil ittifak diyorlar ki bu namaz geçerli değildir. Ve geçerli olmadığına dair İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalatü vesselam men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve redd. Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse, dinimize uygun değilse o amel merduttur. Peki bu adam ne yaptı ki burada ameli merduttur? Adam abdest alıyor, inanıyor, abdest alıyor, namaz kılıyor ve yine de merduttur. Niçin? Çünkü vaktinde kılmadı, bilerek vaktini geçirdi. Öğlen namazını örneğin 12'de oluyorsa, kalkıp da 11'de öğlen namazını kılıyorsa yine abdest var, inanç, abdest, ondan sonra namaz. Yine bu namaz nedir? Bu namaz batıldır. Söyledik, değindik. Değindik. Herhalde sen dinlemiyorsun. Yatıyorsun herhalde. Tayyip. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Öğlen namazını 11'de kıldığı için. 11 onun vakti değildir. Yani bakın dikkat ediniz. Fecir namazı güneş çıktıktan sonra bilerek güneşi çıkarıp güneş çıktıktan sonra namaz kıldığı gibi nasıl orada batıl ise namazın vaktinden önce de namazı kılarsa yine namaz batıldır. Onun için alimler diyorlar ki ister fecir namazından sonra güneş çıktıktan sonra ister onun vaktinden önce. Örneğin fecir namazı 4'te oluyorsa 3.30'da fecir namazını kılarsa yine batıldır. Ve batıl olduğuna dair budu hadis. Bazı alimler demişler ki ve özellikle Hanefilerden, Şafiilerden demişler ki bazı alimler ama bu son müteahhirin alimleri, son alimler, son devrin alimleri Yani imamlar öyle değil. Bu görüşte değiller. Ama onlara mensup olan bazı alimler demişler ki kişi namazı ister bilerek olsun ister bilmeyerek olsun ne yapacak? Kaza etmesi üzerinde vaciptir. Ve dikkat ediyorsanız Hanefi mezhebine mensup olan insanlar diyelim ki 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene hayatında namaz kılmamış, 50 sene sonra imana gelmiş, artık ne gibi şeyler vesile olmuşsa artık o ayrı, tamam mı? Namaz kıldı adam. 50 sene boyu diyorlar ki 50 sene boyu namazını eda edeceksin. Yani kaza edeceksin. Gerçekten bu büyük, ağır bir yüktür yani. Adam 50 sene boyu yani 50 senenin namaz vaktini kılacak. Gerçekten bu insanların kaldıramayacağı şeylerle yüklemek doğru değildir. Yani onun kaldıramayacağı bir yüktür. Ama diyorlar ki bu onun cezasıdır diyorlar. Ve artı diyorlar ki geçmiş namazların farzlarını kılması gerektiği gibi sünnetlerini de kılması gerekiyor diyorlar. Çünkü onlar sünnete çok önem veriyorlar. Ve dikkat ediyorsanız cahil, Hanefi mezhebine mensup olan cahil insanlar camiye gittiği zaman imam fecir namazını veyahut da öğlen namazını kılıyor. Özellikle fecir namazını kılıyor. Birinci rekatı bitiriyor. Hala bu adam beyefendi sünnetle meşgul oluyor. Adam girmiş camiye. İmam demiş ki Allahu Ekber. Fecir namazını niyet etti. Bu adam da camiye girdi. Allahu Ekber sünnete niyet ediyor. Ondan sonra uzatıyor. Bak imam birinci rekatı bitirdi. İkinci rekatı da hala herif sünneti kılıyor. Ve biliyorsunuz bir ittifak, kâmet geldikten sonra namaz kılmak kesinlikle caiz değildir. Herhalde bir sünnetle meşgul olmak caiz değildir. Ama onlar imamlarından veyahut da hocalarından, imamlarından derken ben Ebu Hanife'yi veya o çizgide olan alimleri kastetmiyorum. Yani o cami imamı. Hocalarından, annelerinden, babalarından böyle gördükleri için diyor ki biz sünneti kılmadan farzı kılmayız. Çünkü sünnete o kadar önem vermişler. Tabii ki bu kadar önem vermek de tamam mı? Gerçekten yersizdir. Sünneti zamanında yer vereceksin. O zaman madem ki sen bu kadar sünneti yerine getirmekle haris isen, dikkatli isen, erken gelme, erken sünnetini kıl. Tamam mı? Her şeyi zamanında kılacaksın. Ve her şeyi yerinde okuyacaksın. Fatiha'nın yerine tahiyyatı okuyamazsın. Tahiyyatın yerine Fatiha'yı okuyamazsın. Namaz kalktıktan sonra namazına farza yetişeceksin. Namaz bittikten sonra kalk namazı, sünneti vaktinde kaza et. Bir şey olmaz. Onun için burada Hanefi fukahası rahimahumullah demişler ki hem farzı kılacak hem de sünneti kılacak. İmam Şafii rahimahullah demiş ki farz namazı kaza edilecek ancak sünnetler kesinlikle kaza edilmeyeceği gibi bu kaza olan namazlarını bitirmediği müddetçe hiçbir hayırlı amel ile meşgul olmayacak. Değil ki televizyona bakmak, gazete okumak, maç seyretmek. Kur'an okumayacaksın diyor. Eğer mesela 5 senelik kazan varsa bu 5 sene içerisinde Kur'an okumayacaksın. Dikkat ediniz. Kur'an'la meşgul olmayacak, ilimle meşgul olmayacak. Çünkü bunlar hepsi nafiledir. Namaz ise borçtur, farzdır ve bu senin boynun borcudur. Ölmeden önce diyor ki bunu eda etmeye çalışman gerekiyor. Onun için bu İmam Şafii'nin mezhebine göre kaza namazları olan bir kişi kaza etmekle mükelleftir ve mükellef olduğu gibi veyahut olmakla beraber hiçbir hayırlı amelle ne yapmayacak, uğraşmayacak. Ancak zaruri olan vakitler, yemek esnasında çünkü Allah'a ibadet edecek, çoluk çocuğu rızkını kazanacak, bu şey için ne yapacak? Yemek için vakit verecek. Tamam mı? İş, çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için iş saatleri var. Bu iş saatleri bunun dışındadır. Ey zaruri şeylerin dışındaki diğer bütün vaktini nereye verecek? Kaza, namaz kazasına verecek. Uyku saatleri yine hariç. Bu alimler biliyorsunuz bu çağdaş bu zaman içerisinde bu şeyle mutahassıs olan insanlar diyorlar ki insan en azında 8 saat yatması gerekiyor. Bazıları diyorlar ki 4 saat. Ve İslam fukahası diyorlar ki bir kişi 4 saat yatarsa yeterince uykusunu almış olur. O zaman bu 4 saatin dışındaki diğer vakitleri neye vermesi gerekiyor? Namazı, kaza namazını eda etmeye vermesi gerekiyor. Ahmed bin Hanbel ve bu çizgide olan alimler, zaten Ahmed bin Hanbel'e göre, bizzat Ahmed bin Hanbel'e göre, kişi namazını terk ettiyse dinden döndüğü için, namazı kıldığı an tekrar dine döndüğü için, geçmiş namazları kılmayacak. Çünkü daha önceden kafirdi, şimdi Müslüman oldu. Veyahut da Müslümandı, dininden döndü, kafir oldu, tekrar Müslüman oldu. O zaman bu vakit içerisinde geçirmiş olduğu namazlar kafir olduğundan dolayı bunları ne yapmayacak? Kılmayacak. Çünkü yeni İslam'a girdi. Bazı selef alimlerin görüşüne göre ve İmam Elbani bu alimlerin içerisinden bir kişi ve hadis uleması, tamam mı, diyorlar ki geçmiş namazları kesinlikle kaza etmeyecek. İster bir sene olsun, ister iki sene olsun, ister üç sene olsun. Niçin? Çünkü bunları bilerek terk etmiş. Adam bilerek namaz kılmıyor. Amden namaz kılmıyor. Kasten namaz kılmıyor. Bu adam kasten namaz kılmıyorsa, bilerek namaz kılmıyorsa, ondan sonra 10 sene sonra gelmiş namaz kılmak istiyor. Tamam mı? Bu adam bu namazları kılsa bile onun sevaplarını almaz. Ve onun borcundan da inmez. Peki ne yapması gerekiyor? Çok nafile namaz yapacak, kılacak. Çok hayırlı şeyler yapacak. Oruç tutacak, sadaka verecek, Allah yolunda cihad edecek. Ne yani, ne kadar hayırlı amel varsa bu hayırlı amelleri yapacak. Çünkü Allah Celle Celaluhu öbür dünyada Müslümanın iki tane kefesi var. Veyahut da iki tane kitabı var. Tamam mı? Bu bir kefede hayırlı ameller, diğer kefede de günahlar. O zaman bu kişi hayırlı amel yaparak, tamam mı, hayırlı amelleri günahlarından daha çok olduysa, o zaman Allah Celle Celaluhu bu kişiyi ne yapar? Bu kişiyi bu sevaplara dayanarak ne yapıyor? Onu affediyor. Ondan sonra bir vakit namazını kaçırmayacak. Vallahu alem. Yani en doğru görüş de budur. Ey kişi bilerek terk ettiyse, tıpkı orada verdiğimiz misal gibi bilerek fecir namazını kılıyor, güneş çıktıktan sonra kalkıp kılıyor, namazı batıldır. Ona sayılmıyor. Aynı şekilde bilerek namaz kıldı, bir senelik, iki senelik neyse, kalkıp da geriye doğru bir sene, iki sene, on sene, yirmi sene, elli sene namazını ne yapmayacak? Borç namazını eda etmeyecek. Ama şimdiden sonra namazına çok dikkat edecek ve elinden geldiği kadar teheccüd namazını kaçırmasın, duha namazını kaçırmasın. Yani ondan sonra yani muakkat vakitlerde, örneğin fecir namazından öğlene kadar biliyorsunuz bir 8 rekat duha namazı var. Ondan sonra bu iki vakit arasında istediği kadar mutlak namazı kılabilir. Ey sayısız namaz. Sayı saymadan istediği kadar öğle namazı girinceye kadar istediği kadar namaz kılabilir. Öğle namazından ikindiye kadar yine o şekilde. Öğle namazından ikindiye kadar yine o şekilde istediği kadar ne yapabilir? Yani mutlak namaz kılabilir. Çünkü namazlar iki çeşittir. Bir mutlak namaz var, bir de mukayyed namaz. Mutlak namaz ey sayısız nafile namazlar veyahut da namazdan önce ve namazdan sonraki namazlardır. Buna mukayyed namaz deniliyor. Diğerlerine mutlak namaz deniliyor. Duha namazı 8 mi dedi hocam? Evet, en azı 2'dir, en çoğu 8'dir. Bazı alimler diyorlar ki 12, ama İmam Elbani Rahimahullah diyor ki bu sünnette yani yeri yoktur. Sünnette yeri olan şey 2 veyahut da 4 veyahut da 6 veyahut da 8 ve Allah Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethinde 8 rekat namaz kılmış ve onun zevceleri demişler ki bu namaz duha namazıdır. Hem Allah'a şükür namazı hem de duha namazı olarak yerine geçmiş oluyor. Bu 8 rekattan sonra mutlak namaz istediği kadar kılabilir. O zaman bu 50 senelik, 20 senelik, 10 senelik, 1 senelik geride bırakmış olduğu namazlar bilerek terk ettiyse ve hakikaten dinine düşkünse ve bunu telafi etmek istiyorsa boş vakitlerini televizyona vermeyecek, gazete okumaya vermeyecek, iskambil oynamaya vermeyecek, neye vermeyecek, şuna vermeyecek, buna vermeyecek, bütün vaktini hayırlı amellere verecek. Nerede hayırlı amel varsa hemen kendini orada bulacak. Nerede hayırlı amel olmayıp maleyani amel ise ondan kaçınıp devamlı Allah'a kulluk yapmak için veyahut da amel defterine sevap kazandıracak ameller ne yapması yapar. İlim dersleri şunlar bunlar falan filan. Ondan sonra sünnetten ise diyor ki وَأَمَّ مِنُ السُنَّةِ فَلِحَدِيثِ مُعَادٍ بِنْ جَبْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ حِينَمَا بَعَثَهُ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِلَى الْيَمَنِ وَقَالَ لَهُ. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam Ali, Ebu Eyyub el-Ansari bir de Muad bin Cebel'i Yemen'e davetçi olarak gönderdi. Ve Muad bin Cebel'i göndermek istediği gönderdiği zaman ona dedi ki ilk önce onlara kelime-i şehadeti anlatacaksın. Bu kelime-i şehadete isticabe ederlerse ondan sonra namazı emredeceksin. Tamam mı? Namaza da isticabet ederse ondan sonra zekat. Ey zekatı yani nisabı bulan bir kişi ne yapacaksın? Malı oradan, zekatı oradan alacaksın. Onların fakirlerine dağıtacaksın. Ondan sonra dedik ki burada namaz konusunda ve a'limhum ey onlara ehli kitaba. Çünkü biliyorsunuz Yemen'de o an için genelde hepsi ehli kitaptı. Kimisi Yahudi, kimisi Hristiyan. Onlara de ki ve a'limhum yani kelime-i şehadetten sonra annallaha iftarada aleyhim hamsu salavat fi kulli yevmin ve leyle. Allah Celle Celaluhu her gece ve gündüz yani her 24 saat içerisinde Allah Celle Celaluhu onların üzerinde 5 vakit namaz farz kılmıştır. Tamam mı? Annallaha iftarada aleyhim hamsu salavatin fi kulli yevmin ve leyletin. Bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettiği hadistir. Ey bil ittifak bu Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat sözüdür. Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla şu hadise baktığınız zaman o zaman bil ittifak nedir? Biz bundan önceki derslerimizde bütün Resullerin üzerine namazın farz kıldığını anlatmıştık. Tamam mı? Ey Adem'den ta sona kadar. Diğer bir hadiste ise yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in bil ittifak tasih ettikleri hadise diyor ki aleyhissalatü vesselam Buneyel İslamu ala hamsin. İslam 5 temel veyahut da 5 esas üzerinde bina edilmiş. Ve dolayısıyla alimlerimiz buna demişler ki rükün. Hadiste dikkat ediyorsanız demiyor rükün. Ve bunlar esas oldukları için alimler sonradan ne yapmışlar? Bunları kitaplarında demişler ki işte namazın rükünleri, namazın şartları. Halbuki hadislerde işte böyle sırasıyla namazın rükünleri, namazın şartları, namazın vacipleri ne yapmamıştır Aleyhisselam? Düzmemiştir. Ama alimler hadislere dayanarak, ayetlere dayanarak ne yapmışlar? Fıkıh kitaplarında demişler ki adlandırmışlar. Namazın rükünleri, namazın vacipleri, namazın sünnetleri, namazın fazları veyahut da şartları. Ve burada dikkat ediyorsanız birincisi nedir? Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bu birinci temel, birinci esas, birinci rükün. Tamam mı? Ey Allah'tan başka hak ilah veyahut da hak mabud olmadığı. Tamam mı? Veyahut da hakkıyla Allah'tan başkasına kulluk yapılmayacağı. Ve burada kelime-i şehadet yani biz orada Türkiye'de ne diyoruz? Kelime-i tevhid diyoruz. Ve alimler kelime-i şehadet, Aleyhisselatü Vesselam'ın şehadetinin içinden bırakarak bazı alimler demişler ki kelime-i şehadet, bazı alimler demişler ki kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid diyen alimler ey Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammedur Resulullah bunu ondan ayırarak bunu ne yapıyorlar? Bunu kelime-i tevhidle andırıyorlar. Ve maal esef şedid İmam Ebu Hasan el-Eş'ari'nin ilk akidesi olan insanlar ve Abu Mansur el-Maturidi'nin akidesi olan insanlar bu tevhidi tefsir ederken ey la ilahe illallah tefsirini yaparken dememişler la ilahe illallah ey la ma'bude bi hakkin illallah demişler ki la rabbe illallah. Halbuki biliyorsunuz Rab kavramı ile ilah kavramı arasında fark var. Tamam mı? Dolayısıyla burada Allah Celle demiyor ki la rabbe illallah veyahut da eşhedü en la rabbe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiyor. Ne diyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve yahutta şehadetü ve yahutta şehadeti en la illallah. Demiyor şehadeti en la rabbe illallah. Dolayısıyla burada Allah kelimesi ilah şeyi buradan müştak oluyor. Ey Allah lafzından müştak oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla ilah alimler demişler ki ma'bud. La ilahe burada biliyorsunuz nefi var. İllallah ispat var. Bunu tevhid alimler çok güzel bir şekilde şerh etmişler. Tevhid kitaplarında. La ilahe ey hiçbir hak ilah yoktur. İllallah ancak Allah Celle Celaluhu vardır. Ey onun kulluğu, onun ubudiyeti vardır. La ilahe nefi. Ey hiçbir ilah. Ve biliyorsunuz ilahlar çoktur. İlahlar çoktur. Onun için tercüme kitaplarına baktığınız zaman dikkat ediyorsanız bu kelime-i tevhidi tercüme edenler genelde Türkçe'de ne diyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur. Ve elhamdülillah siz hepiniz öğretmensiniz. Belli bir seviyeniz var. Allah'tan başka ilah yok kelimesi şöyle bir düşünün. Cümlesi, tercümesi doğru mudur? Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ehsent. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur derken o zaman haşa ve kelle kainat içerisinde olan her şey Allah ile beraber birleştirilerek hak bir ilah olarak kazandırılıyor veyahut da tanıtılıyor. Bu da sapıklığın ta kendisidir. Çünkü ilahlar çoktur. Geçmişte ilahlar çok olduğu gibi zamanımızda da ilahlar çoktur. O zaman ilahların çoğunluğu içerisinde tamam mı? Hepsi ne yapılıyor? Hepsi batıl ancak Allah Celle Celaluhu'nun uluhiyeti, ubudiyeti, itaati nedir? Haktır. Onun için anne diyorlar ki bu kelime tercüme edildiği zaman mutlak manada parantez açmak gerekiyor. La ilahe illallah ve alime diyor ki la ilahe bihakkin illallah. Ey Allah'tan başka hak mabud yoktur. Allah'tan mabud yoktur. Onun için biz bunu Müslümanlara anlatmak istediğimiz zaman bu parantezi açmak mecburiyet içerisindeyiz. Veyahut da mükellefiz. Allah'tan başka hak ilah, ey hak mabud yoktur. Veyahut da Allah'tan başkasını, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir mabud yoktur. Ancak kim vardır? Ancak Allah Celle Celaluhu. Onun için ibadetler ve itaatler mutlak manada Allah'a olması gerekiyor. Ve aleyhissalatü vesselam'a yapılan itaatlar Allah'a münatıftır. Çünkü diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah Celle diyor ki men ata'ar rasule fekad ata'allah. Her kim Resul'e itaat ederse tek kelimeyle direktmen Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın din konusunda emir ve yasakları Allah'ın emir ve yasaklarına binaendir. Aleyhissalatü vesselam din konusunda kendiliğinden asla konuşmaz. Ama dünya konusunda bazı içtihatlarda bulunmuş ve bu yaptığı içtihatların doğru olmadığı ashabı tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra demiş ki o zaman siz dünya konusunda nasıl biliyorsanız o şekilde. Ama din konusunda size bir şey anlattığım zaman o zaman ne yapacaksınız? Benim dediğime tabi olacaksınız. Çünkü ben din konusunda Allah'tan başka veyahut da Allah'ın emir ve yasaklarından başka hiçbir şey konuşmuyorum. Evet. Toparlayalım hocam. Konu bitiyor mu? Tayyip. Konu bittiğinden dolayı burada konumuza son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse bu konuya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Hâdâ vallâhu âlem. Ve sallallahu ve sellem mübarek nebiyyine Muhammed. على آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك